Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim. Pod znakiem Pachoni. Ткацтва вышыўка льну, выцінанкі, войлак, гліна ды саломаплячэнне. Усё гэта цэнтр народных рамёстваў у Лідзе. Анна Пятроўская, вітаю ў перадачы пад знакам пагоні. Сёння падамуся ў Ліду. Цэнтр рамёстваў у Лідзе існуе толькі 4 гады, але праз гэты час карыстаецца вялікім зацікаўленнем наведвальнікаў. Народныя маладыя майстры не толькі вучаць дзяцей і дарослых у час майстар-класаў, але і пераказваюць у такі спосаб любоў да сваёй бацькаўшчыны, яе традыцыі і гісторыі. Гэта месца, дзе мы займаемся адраджэннем традыцый беларускіх святаў, абрадавых дзеянняў і рамёстваў. Дырэктар цэнтра рамёстваў у Лідзе Алена Шчэлава. Супрацоўнікі гэтага цэнтра гэта людзі, якія ўмеюць рабіць усё, плесці прыгожыя вырабы, рабіць сувеніры. І спяваюць яны, і граюць, і ў п'есе кукламі водзяць, вершы пішуць і песні пішуць. Гэта ўстанова існуе, восень будзе 4 гады. Пры вялікай затраце ўсіх душэўных сіл, фізічных сіл, душэўных, матэрыяльных сіл, усіх да адзіна, якія працуюць тут. Тое, што захапляе нас, гэта, па-перш, любоў да сваёй радзімы, да сваёй спадчыны. Гэта стымул, аснова, якая ёсць у кожнага супрацоўніка, як працуе тут. Што далей з гэтымі вырабамі, якія вы зробіце? Яны тут неяк так застаюцца ці вандруюць па Беларусі? Мы працуем па вывучэнню рамёстваў. То есть у нас можна вывучыцца нешта рабіць сваімі рукамі. Парабіць там саломка, там пісанка яйкі, ткацтва. Вырабы ўсе зроблены рукамі майстрыц і майстроў, які працуюць тут. Гэта зроблена ўсё, ад паясоў да спадніцы, да гэтых вопраткаў, ўсё ткана і шыта рукамі майстроў, якія тут. Строі гэта рэканструкцыя нашага мясцовага строя. А ёсць і такія вырабы, якія выпрацоўваюць рукамі, яшчэ каля гэтай усяго. Называецца сувенір, ён рэалізуецца ў нашым магазіне. Таго, што можна набыць за грошы. Называецца рэканструкцыя, то мы захаваем і з'яўляецца нашым фондам, і як прыклады. А ці вы вучыце гэтага ўсяго дзяцей і моладзь? Канешне, так. Дзяцей, можна сказаць, менш, таму што многім яны могуць навучыцца ў школах. Цікавяцца гэта дарослыя, яны вывучаюцца. Гэта і жанчыны, якія выхаваюць дзяцей маленькіх, і жанчыны, якія ўжо ў сацыяльным водпуску, ўжо пенсіянеры. Потым яны маюць магчымасць здаць свае вырабы ў магазіны. Звычайны беларускі лён, які вырас у полі, на лідскай зямлі, яго пачыналі сеяць у маі. Майстра апрацоўкі льну і ткацтва Яўген Маркевіч. Калі пачыналі спяваць жабы, ужо тады не было марозу, тады пачыналі сеяць лён, калі ўжо зямля была больш прагрэтая. Калі лён вызраваў, гэта канец ліпеня, яго пачыналі рваць. Рвалі і абмалочвалі вось гэта семя, і з яго рабілі алей з гэтага семені. Пасля яго як абмалоцяць, яго слалі на сцілішча або замочвалі. Шоў такі працэс, каб ён ад вады адлежаўся, і вось пачала аддзяляцца гэтая кастрыца, бо без вады яна не будзе добра аддзяляцца. Бралі жменю, прыносілі ў хату, сушылі і глядзелі, ці можа ён ужо быць гатовы да перапрацоўкі. Пасля гэты лён звозілі ў сушні, сушылі. Жанчына збірала суседніх жанчын, каб за адзін дзень гэты лён пацерці. Наймала сушню, выпальвалі гэты лён. Сушня – гэта ізба, у которой была печ. У гэтай печы выпальвалі, ставілі лён і сушыўся ён. І ў гэтай жа сушні церлі яго такой мендліцай. Пачыналі яго мяць. Каб усю эту кастрыцу абабіць. Кабета гатавала абед, і ўсе, хто прыходзіў, дае цёрлі гэты лён. Шэ шмат гэтай кастрыцы. Чаму называецца месяц кастрычнік? Бо ў кастрычніку цёрлі лён, таму называецца кастрычнік. Далей трэба гэты лён вытрапаць, каб яшчэ гэту кастрыцу паменшыць, каб яе не было. Ён яшчэ такі грубаваты. Называецца трапач і стаўпец, на які клалі і пачыналі трапаць гэты лён. Вось такім вось рухам, каб вся кастрыца выбілась. Рабіўся з грушы або з бярозы. І вось адбівалі. Кастрыца амаль выбіта. І трэба яго раздзяліць, каб былі валокна больш тоненькія, каб нітка атрымалася тонкая. Таму бралі спецыяльную прыладу, якая называлася грэбні. На адной набітыя жэсці гвоздзі, больш рэдкія і больш густыя. Часалі спачатку на рэдкіх. Кароткае валакно, пачасе, на астаецца на грэбнях. З яе таксама не выкідвалі, з яго рабілі мяшкі, шылі, пралі і шылі мяшкі, давалі малым дзяўчатам, каб не сапсаваць хорошае валакно. І ўжо паследняя кандыцыя, гэта бралася шчотка са свіной шэрсці і ўжо вычосвалі, яшчэ больш мяккі, каб зрабіўся лён. Яго ўжо можна прасці, а з гэтага таксама ткалі дзярушкі і ўсё, спадніцы шылі, вось з гэтага, з гэтай пачасці пралі. З гэтага ўжо льна, каторая ставаўся не вычасаны, атрымовалася самае тонкае, самае якаснае палатно. Шмат яго продалі, гэтага валакна, які тоненькі лён. Гэта прыкладна адной гаспадыні дзень, тады гаспадыня шла адробваць другой і да ўсім-сім пака адробіць, та прыкладна месяц. І ўжо да колядаў садзіліся прасць снаваць ніткі, пралі на калаўроце. Бачыце, выходзіць нітачка. Пралі вельмі шмат, і па начах пралі, пры лучыне, і пры, калі добра месяц свяціў, прыкладна да сакавіка, калі дзень ужо большаў, ніткі ўжо якія прыгатаваліся, іх пачыналі існаваць, каб зрабіць аснову. Калі ніткі былі гатовыя, уносілі ў хату кросна, ніткі, якія атрымаліся, іх трэба было накруціць на цэўкі, якія ставляліся ў чаўнок, такая прылада сукала, і пачыналі круціць, накручваць гэтую цэўку. Бралі і ўжо ішлі да кроснаў. Кросна бёрда было ўставлялася куды, там навой, куды ніткі навіваліся, ніты. Адкуль у цябе ў маладога чалавека такое зацікаўленне ткацтвам? Гэта рабіла мая бабця, ткала. 10 гадоў 12 таму назад я залез на гарышча, папытаўся бабулі, бачу яе посцілкі, ўсё. Яна расказвала, што некалі рабіла на гэтых кроснах. Залез, яна мне паказала, там якіх-то частак не было, і мне стала цікава, пачаў чытаць. Я па кнізе трохі там штосьці прабаваў. Вытка свой першы руш. Уже шмат гадоў не магу ад гэтага хобі адстраніцца, но мне падабаецца. Тут у цэнтры рамёства ўжо 4 года з імі супрацую. Мы аднавілі шмат строяў поўных, я ўсё ткаў. Мой прадзед і прабаба, яны займаліся, ткалі раней такія посцілкі, настольнікі на вільна. Сучасныя кабеты, я думаю, не будуць гэтым займацца, і дзяўчаты, таму што гэта вельмі складана. Раней ўсё-такі яны былі больш такія вынослівыя і штосьці рабілі. Шмат фізічнага ўсілля гэта вось, ну, ткаць, бо калі ткаць марудна, то і будзе наткацца вельмі доўга. Адкуль бярыце лён? Лён яшчэ ў калгасе вязуць, сноп згубяць, раней так падбяру той лён, сатру, высушу яго зраблю. Яшчэ былі шмат старых запасаў, яшчэ бабці натнулась, трохі я працоўваў, праў гэты лён, рабіў ніткі. Ужо зараз не сея. Вельмі цяжка гэту нітку льняную працаваць, каб яна была роўная, каб яна была гладкая, каб зрабіць яе аснову, гэта вельмі трэба шмат прыкласці усіллю розных. Бо для мяне гэта толькі хобі. Я адпачываю, калі займаюся, гэта мне падабаецца. Займаюся. Калісьці мой прадзядуля таксама валяў валенкі. Ён быў, ну, адзін у вёсцы, які валяў валенкі. Цікаўленне ёсць. Цяжка рабіць з фільцу усялякія рэчы? Вельмі падабаецца. Вось я бачу тут такія маленькія валяначкі, так? Скажыце, колькі часу як бы займае, каб зрабіць такія? 1-4. А што патрэбна? Патрэбен кардашос, рукі, мыла. Трэба такая вот загатоўка, шэрсць выкладываецца. Валянне пачынаецца, церці трэба, шэрсць з мылам, з вадой. Трэцца, раз уже пару часоў пачынаецца, ну, выгляд уже мяняецца. Валентина Селиванович, майстер. Рэстаўрацыя касцюм народнага строю, касцюму панямоння. Шыццём займаюся я таксама. Тут я вяжу зубы або карункі да рушнікоў, да нашых фартухоў, да строю. І займаюся вышыўкай. Адкуль у вас такое зацікаўленне? Мне бабуля вельмі любіла вязаць. Цікавасць, напэўна, да нацыянальнай культуры, да таго строю. мною прийшла з годами з свідомістю білоруська нація, яка не малая на теперішній час і себе показує в других країнах, і я так само їдусь. Цікавлюся своєю культурою, своєю історією, цікавлює молодіж, така я приходжу сюди, їм розповідаємо, так вони так само нещо переламали одне. Дорослих шмат приходять тут на занятки? На занятки у нас проходять курси по навчанню рамёствам. Приходять люди, у нас є курси по соломоплетенню, по ганчарству. Дорослі в основному, але є і діти. Плетення соломи – популярний матеріал, традиційний матеріал. Це можна зробити ляльку соломяною, птушку соломяною, павук на свята каляди. З кераміки – керамічна пластика, де можна зробити птушку, де можна зробити рибку, де можна зробити гарлачик маленький. Це можна зробити з гліни. Витінанка – теж маленькі прилади ткацьких станков, де можна принцип ткацтва. Валяння з вовни і пісанки. Ти будинок став місцем, де може відпочивати і турист, і білорус. Знайомиться з традиційною білоруською культурою, з традиційною білоруською стравою. Я вспоминаю свою бабулю, де вона мені брала шпалеру, і на мені малую садила і каже, зроби мені гэты у вугольниках на приладах, на кухні, зроби тут ажур. Плавалася, але ж я мусила нечто там выдумляць. Оказывается, вельми густы, цікавы, бялюткі, прыгожы узор. Матэрыял. Просто ліст паперы, сярод якого можна просто браць ножніцы і выразаць некі сюжэты. Популярны, самы цікавы сюжэт дрэва жыцця, ведь у ёй стоку сэнсу. Две птушкі, сярод іх жыццё. Гэта пра любоў, гэта пра жыццё. Апрача рамёстваў, ёсць таксама калектыў. Чуем менавіта, што ўжо нейкі там рэпетыцыі робяць. Немагчыма аддзяляць рамёства ад традыцыйнай культуры ўвогуле. Немагчыма гаварыць аб беларускай культуры, не спяваючы песні, не танцуючы ў танцы. Магчымасць, каб людзі чулі песню беларускую, песню фальклорную песню, мясцовыя песні і проста беларускія песнябрадавыя песні, танцы, канешне. Вось так працуюць народныя майстры пры цэнтры рамёстваў у Лідзе. А сёння за ўвагу дзякуе Анна Пятроўская. Заўтра перадача пад знакам пагоні ў 18:45. Да сустрэчы ў эфіры. Ты чырвоная каліна, а што цябе так сушыла? Ты чудовая дзяўчына, а што цябе засмуціла? Сушылі мяне буйныя ветры, салютымі маразамі. Засмуціў мяне мой ясміленькі, што в армії астане. Мой ты миленькі малойчы, а што цябе так сушыла? А что тебе засмутило? Прибила мяне вояцка доля тяжкими сапогами. Сушила мяне дзяўчына тая, что с черными бровами.